rowerowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy M34 5G. Dodatkowo z folią ochronną na ekran w zestawie. Za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 18 dzień listopada, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce pracy. Sytuacja na drogach w związku z opadami śniegu jest bardzo trudna. Ponad 1000 ciężarówek czeka na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku. Na miejscu wciąż protestuje część przewoźników. W Toruniu powoli dobiega końca Wielkie Święto Kina, czyli festiwal Energa Camera Image. Strażacy mają pełne ręce pracy w związku z pogorszeniem się sytuacji na drogach. Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Karol Kieszkowski powiedział, że po opadach śniegu doszło do serii wypadków drogowych. Ubiegła noc, ubiegła doba to intensywne działania, szczególnie na drogach. Mieliśmy serię wypadków w różnych regionach kraju. Tutaj uczulamy i zwracamy uwagę na te warunki pogodowe, bo jednak opady śniegu powodują pogorszenie warunków. Jest bardziej ślisko, mokro i tutaj noga z gazu. Apelujemy o to do wszystkich kierowców, bo niestety zdarzają się wypadki. Mieliśmy wczoraj miejscowych zagrożeń związanych z wypadkami około 100. To jest taka liczba, która już widać, że jest trend wzrostowy. Rzecznik dodał, że trudne warunki pogodowe są prognozowane na cały weekend, dlatego podkreślił konieczność przygotowania się do jazdy samochodem. Zwracajmy uwagę na to, czy mamy na przykład opony zimowe, czy letnie, bo jednak temperatura już jest bliska zeru. To powoduje, że jeżeli mamy jeszcze letnie opony, no to będą one zupełnie inaczej reagowały i droga hamowania będzie dłuższa. Jeździmy zgodnie z przepisami, nie przekraczamy tych prędkości, bo te warunki pogodowe rzeczywiście nie są sprzyjające do tego, żeby jechać troszeczkę szybciej. Sprawdźmy też samochód, odśnieżmy go, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć dobrą widoczność, żeby tutaj te szyby nie były zaparowane, bo każdy detal jest teraz szczególnie ważny. Karol Kieszkowski podkreśla, że kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Rzecznik przypomniał, że wcześniej zapadający zmrok także utrudnia warunki drogowe jesienią i zimą. Teraz jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Ponad 1000 ciężarówek czeka w 26-kilometrowej kolejce na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku. Wynika z danych policji. Czas oczekiwania na odprawę wynosi tydzień. Na polsko-ukraińskich przejściach w Dorohusku i Hrabennem trwa protest polskich przewoźników. O szczegółach mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w hełmie komisarz Awaczysz. Dzisiaj na godziny poranne kolejka samochodów ciężarowych oczekujących do przejścia granicznego w Dorohusku sięga do miejscowości Nowosiłki Kolonia. Oczekuje około 1100 pojazdów ciężarowych, a czas oczekiwania na odprawę wynosi około 169 godzin. Protest przebiega spokojnie. W ostatnim czasie nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych incydentów. Wciąż apelujemy do kierujących przemierzających tą trasę o zachowanie szczególnej ostrożności, o dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, o zwrócenie uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Od 6 listopada na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrabennem trwa protest przewoźników, którzy chcą m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. 2000 ukraińskich gospodarstw domowych pozostaje bez prądu w wyniku ostrzału elektrowni pod Odessą. Rosjanie ponownie uderzyli z powietrza. Sytuację komplikowały także niesprzyjające warunki atmosferyczne. Od wczorajszej nocy wojska rosyjskie prowadziły kolejny zmasowany atak na terytorium Ukrainy, wystrzeliwując 38 dronów kamikadze w ciągu 8 godzin. W Toruniu trwa ostatni dzień Energa Camera Image. Tradycyjnie ostatni weekend festiwalu obfituje w wiele spotkań z gwiazdami światowego kina. Do miasta słynącego z pierników, a w tym tygodniu będącego światową stolicą kina przyjechali m.in. operator Peter Zeitlinger czy aktor Sean Penn. Ten ostatni przybył, aby zaprezentować premierowo w Polsce swój film dokumentalny Superpower. Aktor, który w filmie wciąż powtarza, że Ukraina wygra, nie krył, że jest mu wstyd za to, jak obecnie wygląda pomoc Ukrainie. Kraj, w którym jestem wyborcą, okazał się zdecydowanie zbyt ostrożny i myślę, że doszliśmy do tego, że doszło do narodowego tchórzostwa. Myślę, że to haniebny rozdział w historii Ameryki. Z ważnymi z punktu widzenia kinematografii, lecz nie aż tak wzniosłymi słowami, podczas seminarium podzielił się z festiwalowiczami laureat Nagrody Specjalnej, reżyser Werner Herzog. Chciałbym podzielić się taką myślą. Tworzenie czegoś to tworzenie czegoś fascynującego dla oczu, ponieważ oczy są czymś pomiędzy nami a odbiorcami. Reżyser niestety nie dał rady przyjechać do Torunia, nie pozwolił

Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku w Trójce, a 34 lata temu bardzo poczytny i bardzo poważany magazyn Rolling Stone uznał płytę London Calling grupy The Clash za najlepszy album lat 80. Stąd utwór tytułowy przed chwilą w Trójce. 4 lata wcześniej, bo w 85 roku, grupa Rezerwat pokazała światu chyba swój najważniejszy w dorobku przebój, czyli Zaopiekuj się mną, choć tych dobrych piosenek w repertuarze Rezerwatu było wiele, no ale to chyba jednak z tekstem tej piosenki utożsamiamy się najbardziej. A w 2023 roku ponownie postanowili nagrać ten utwór panowie Karaś i Rogucki. Zaopiekuj się mną, to jeśli chodzi o 85. wydanie listy przebojów Trójki, piosenka, która debiutuje na miejscu 19, jest nowością. Za dobre słowo. No tak. Program Trzeci Polskiego Radia. stronę dźwięku w Trójce. Obiecałem, że będę zerkał przychylnym okiem do kalendarza muzycznego, bo ten tydzień, który powolutku nam się kończy, przyniósł kilka ciekawych dat. No przede wszystkim są to daty rocznicy wydania płyt. No właśnie, wczoraj minęło ćwierć wieku, jak to ładnie brzmi, prawda? 25 lat od ukazania się drugiego albumu Fun Loving Criminals 100% Colombian Up on the Hill. To właśnie z tego albumu. Też 17 listopada, ale 10 lat później Dido pokazała światu swoją trzecią płytę Safe Trip Home. To może nie był album, który wywindował jej popularność jeszcze wyżej, na pewno nie powtórzył sukcesu pierwszych dwóch, ale kilka ciekawych utworów na tym albumie się znalazło, na przykład Don't Believe in Love. I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. Trzeci Polskiego Radia. Mogę wziąć do żywnie twój smutek, zostaw w uwłanie mnie. Nasze ciała, pościel i materac. Mogę Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdę w obieg, miliam cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło płyn grób. To nie ma boleć, ale nikt nie mówił, że tak może. Będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie. Kamfora, Kati. To jedna z 13 propozycji 85. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl. Być może zechcą Państwo oddać właśnie na ten utwór swój głos. Głosować można też za pomocą aplikacji. Katia przed chwilą tak obniżała głos, ale to nic wobec tej artystki, której posłuchamy za chwilę. To w ogóle ciekawa historia, bo kalendarium podpowiada, no, że właśnie w tym tygodniu swoje urodziny obchodziła Amanda Lear, ale akurat powiedzieć w przypadku tej artystki, że kobieta zmienną jest, to nie powiedzieć nic, bo po dziś dzień pochodzenie Amandy Lear jest owiane tajemnicą, nigdy nie ujawniła wiarygodnych informacji odnośnie daty i miejsca urodziny, urodzenia. Sama w paru wywiadach powiedziała, że urodziła się w Hongkongu, a może w Singapurze, a może w Hanoi, a może w Sajgonie, a może jednak w Szwajcarii. No i do tego powiedzieć, że femme fatale to też nic nie powiedzieć, była związana z Davidem Bowie, była kochanką Salvadora Dali, ponadto romansowała z Pablo Picasso, Brianem Jonesem z The Rolling Stones, czy Davidem, czy Brianem Ferrym. Modelka, aktorka i piosenkarka Amanda Lear. I'm gazing on, I'm moving on. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. kim teraz jestem, w tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Oddychaj, mała Paula. Roma to jest ta piosenka, która obok 12 innych czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl wśród w takim gronie propozycji, czyli piosenek aspirujących do tego, żeby w zestawieniu się znaleźć. 85. wydanie listy czeka też na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl. Proszę decydować, powolutku sobie poukładać tych 10 głosów w odpowiedniej kolejności, bo ta kolejność, przypominam, że ma znaczenie. Pierwszy Państwa typ to jest 10 punktów, drugi 9, ostatni 10, 1 punkt. Więc ważne jest to, w jakiej kolejności piosenki przez Państwa zostaną wybrane. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. A teraz szybciutki skok najpierw na listę Billboard Hot 100. Już mówiłem o tym, że w tej chwili najpopularniejsza piosenka po tamtej stronie oceanu to Cruel Summer w wykonaniu Taylor Swift. Ale Taylor zdecydowanie w tej chwili ma swoje 5 minut popularności, bo dość wysoko na trzecim miejscu w Stanach jest jej kolejna piosenka Is It Over Now. Co ciekawe, po drugiej stronie oceanu w Wielkiej Brytanii też jest popularna, bo to jest miejsce 7. No to jest okazja, żeby w trzech stronach dźwięku w trójce właśnie ten utwór Państwu zaprezentować. Down on your couch, flashing lights. At least I had the decency to keep my lights out of sight. Only rumbles from my hips and thighs, and I whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a fairy tale somethings just to see you come running, running, and say the one thing I've been wanting, but no. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Różnego rodzaju muzyczne analogie i porównania, to w I Believe in Love Again jest ich mnóstwo. No na przykład to, że przed laty Believe zaśpiewał Lenny Kravitz, a dziś I Believe in Love Again to duet Peggy Gu i właśnie Lenny Kravitz. Peggy Gu to jest południowo-koreańska artystka i to jest drugi singiel z debiutanckiego albumu Peggy, który ma ukazać się na początku przyszłego roku. Trzy strony dźwięku w trójce, no to myślę sobie, że fani grupy The Rolling Stones i w ogóle muzyki rockowej wiedzą o tym doskonale. W październiku ukazał się najnowszy album Stonesów Hackney Diamonds. No i tutaj rodzi się od razu pytanie, czy Stonesi w związku z tym ruszą w trasę koncertową, no po to, żeby ten album promować. Wydawałoby się, że raczej tak, choć na razie żadnych komunikatów w tej sprawie nie ma. Ale w mediach społecznościowych zespołu pojawił się taki dość tajemniczy, ciekawy post. Chcesz wiedzieć pierwszy? Zapisz się tu. Jest oczywiście link, który przekierowuje nas na stronę internetową, a tam czytamy, co następuje. Wiadomości, na którą wszyscy czekaliście. Nie przegap wielkiego ogłoszenia, zapisz się do listy mailingowej The Rolling Stones, by poznać jako pierwszy ekskluzywne newsy i aktualności. No na razie wiemy tylko tyle, ale prawdopodobnie coś się kroi. The Rolling Stones, Angry, miejsce 10, 85 wydania listy. One, two, one, two,